Tego zimowego festiwalu w Polsce. Dobra zabawa bez wychodzenia z domu. Więcej informacji na snowfest.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 lutego, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Nieco mniej, ale nadal powyżej 10 tysięcy zakażeń. Szczyt trzeciej fali przed nami. To kamień milowy na drodze do ratowania polskiej gospodarki, mówi premier, przedstawiając krajowy plan odbudowy. Gratka dla fanów Orłów Górskiego, seria znaczków pocztowych na urodziny trenera wszechczasów. Najnowsze dane epidemiczne to ponad 11,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. W porównaniu z danymi sprzed tygodnia to ponad 2,5 tysiąca więcej. Minister zdrowia Adam Niedzielski prognozuje apogeum trzeciej fali epidemii na przełom marca i kwietnia. Trzeba sobie naprawdę realnie powiedzieć, że to nie jest wyimaginowane niebezpieczeństwo, tylko mamy bardzo poważne zagrożenie w postaci trzeciej fali. To wystarczy się rozejrzeć dookoła, zobaczyć, co się dzieje w Czechach, co się dzieje na Słowacji. Te dwa kraje szczególnie odczuwają w tej chwili dolegliwość trzeciej fali pandemii w Europie. Od jutra na Warmii i Mazurach lockdown. Zamknięte będą galerie handlowe, hotele, kina i teatry. Do scenariusza lockdownu niebezpiecznie zbliżają się też województwa pomorskie i lubuskie, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Jest taka sytuacja, że grozi też innym regionom Polski, że tego typu rozwiązania będą musiały być zastosowane, jeżeli wzrosłaby liczba zachorowań tam. Mam nadzieję, że te obostrzenia w województwie warmińsko-mazurskim szybko doprowadzą do lepszej sytuacji w tym województwie, ale jednocześnie też, że zwiększenie pewnej odpowiedzialności i przestrzeganie aktualnych obostrzeń w pozostałych województwach mimo wszystko wyhamuje liczbę zachorowań. Od poniedziałku na Warmii i Mazurach obowiązuje wyłącznie nauka zdalna. Wśród priorytetów środowisko, cyfryzacja i ochrona zdrowia. Rząd rozpoczął miesięczne konsultacje społeczne w sprawie tego, jak wykorzystane zostaną pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. O szczegółach Dawid Grygorcewicz. Krajowy Plan Odbudowy musi przygotować każde unijne państwo. Wymaga tego Komisja Europejska. Według propozycji polskiego rządu najwięcej środków, bo 37%, ma zostać przeznaczonych na inwestycje związane ze środowiskiem i ochroną klimatu. Te inwestycje, zieloną gospodarkę, pomogą nam również w budowie polskiej konkurencyjności szeregu polskich przemysłów. Mówił premier Mateusz Morawiecki. W konsultacjach Krajowego Planu Odbudowy może wziąć udział każdy. Potrwają one do 2 kwietnia. Zachęcał do tego wiceminister funduszy Waldemar Buda. Czyli cały marzec, można powiedzieć, to ciągłe konsultacje, które będą polegały na takich sektorowych, bardzo szczegółowych dyskusjach. Po fazie konsultacji i poprawkach planu rząd przekaże gotowy dokument Komisji Europejskiej najpóźniej 30 kwietnia. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Jest areszt dla konkubenta matki 3-letniej Hani Skłodzka. 25-letni mężczyzna wraz z matką dziewczynki jest podejrzany o zabójstwo dziecka. Sekcja zwłok wykazała, że dziewczynka doznała bardzo poważnych obrażeń jamy brzusznej. Wyniki sekcji wykluczyły wersję podawaną przez matkę, jakoby dziecko zasłabło, gdy polewała je zimną wodą. Z ustaleń prokuratury wynika, że dziewczynka co najmniej od 2 lat była bita przez matkę jej konkubenta. Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem obojgu grozi dożywocie. Słynny szkocki łosoś ofiarą Brexitu. Od końca okresu przejściowego rybacy stracili już 11 milionów funtów. To nie może być nowa normalność, mówią i apelują do rządu o pomoc. Z Londynu Adam Dąbrowski. Niełatwe życie rybaka właśnie stało się jeszcze trudniejsze. Dodatkowe dokumenty, dodatkowe kontrole, czekanie na granicy, to wszystko uderza w producentów. Nowa biurokratyczna rzeczywistość sprawiła, że dostawy się opóźniały, czasem klienci w ogóle z nich rezygnowali albo domagali się rabatów. Wielu rybaków popierało Brexit, licząc, że w jego wyniku uda się znacząco zwiększyć kwoty połowowe. Teraz wiemy już, że rząd Borisa Johnsona wynegocjował zwiększenie znacznie poniżej oczekiwań. Ale jest też inna część tej branży, dla nich kwoty nigdy nie były tak ważne jak swobodny dostęp do rynku unijnego. Mówi Polskim Radiu John Litchfield, dziennikarz zajmujący się tym sektorem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Jego słynne powiedzenie, że piłka jest okrągła, a bramki są dwie, przeszło do kanonu języka piłki nożnej. Nazywany trenerem wszechczasów Kazimierz Górski 2 marca obchodziłby setne urodziny. Z okazji jubileuszu Poczta Polska wydała limitowaną edycję znaczków pocztowych. Prezes Fundacji Legendarnego Trenera Janusz Jesionek przypomina, że to właśnie trener Górski ze swoimi orłami doprowadził polską piłkę do perfekcji. Przyszedł pan Kazimierz Górski, przyszedł zespół z Lubańskim na czele, z Dejną, z Gadochą, z Latą, z tymi wybitnymi, jak się potem okazało, piłkarzami, którzy odnosili nienotowane w historii Polski sukcesy w piłce nożnej. Świat się dowiedział o tym wszystkim, czym jest Polska, że jest to kraj, który odcisnął swoje wielkie ślady. I za to dziękujemy panu Kazimierzowi. Z okazji rocznicy Kazimierz Górski zostanie także upamiętniony na antenie Polskiego Radia. Od wtorku na portalu polskieradio24.pl dostępny będzie specjalny serwis poświęcony trenerowi, legendzie. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. I skoki narciarskie na początek. Norweg Granerud był najlepszy w serii próbnej w Oberstdorfie. Polacy przed kwalifikacjami na normalnej skoczni, które trwają, też w formie. Dawid Kubacki był czwarty, a Kamil Stoch szósty. 66 zawodników na starcie, wśród nich 5 Polaków. Klemens Murańka, który skakać będzie za chwilę. Andrzej Stękała, Piotr Żyła, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. 16 zawodników odpadnie, 50 wystąpi w zawodach. Na Mistrzostwach Świata skakały też dzisiaj panie i to udanie, zważając na fakt, że to był ich debiut. Anna Twardosz, Kinga Rajda, Joanna Szwab i Kamila Karpiel zajęły 7 miejsce w rywalizacji drużynowej. Złoto zdobyły Austriaczki, srebro Słowenki, a brąz Norweżki. W piłkarskiej ekstraklasie 3 punkty w pierwszym meczu 19 kolejki zdobył Raków Częstochowa. Wygrana 1-0 w Bełchatowie z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Trener gospodarzy Marek Papszon tak podsumował to spotkanie. Trudny mecz, mecz walki, natomiast warunki gry nie pozwalały, żeby grać w piłkę, nawet jeżeli ktoś by chciał. Coś dramatycznego i już nawet nie patrzymy z zazdrością na te drużyny, które mają stadiony, no ale na tych, w których się wymienia murawę, czy murawa jest doprowadzona do jakiegoś stanu, no bo kolejny mecz i wydawało się, że idzie z wiosną, a tu jest coraz gorzej, dlatego tym bardziej gratuluję swojemu zespołowi i mam bardzo duży szacunek do tych chłopaków, że w takich warunkach z trudnym rywalem pod kątem jeszcze takiej fizyczności, prostych środków, potrafili ten mecz wygrać. Trwają derby Poznania, w których Warta podejmuje Lecha. Jak na razie jest bezbramkowy remis, to jest 37 minuta spotkania. W rajdach samochodowych drugą rundą Mistrzostw Świata jest rajd arktyczny. Po pierwszym dniu prowadzi jadący Hyundaiem estończyk Ojt Tanak. Wyprzedza Irlandczyka Craiga Breena oraz Fina Kallegar Van Pere. Jadą dwie polskie załogi. Na 35 miejscu jest Michał Sołowow i Maciej Baran, a na 42 Adrian Chwietczuk i Jarosław Baran. Rajd zakończy się w niedzielę, a kolejny sport kilka minut po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jutro w całym kraju dużo chmur, przejaśnienia w północnej połowie kraju, najwięcej słońca będzie nad morzem. Termometry pokażą 4 stopnie w Białymstoku, 5 w Olsztynie i Lublinie, 6 w Krakowie, 7 w Poznaniu, do 8 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nie tylko o teatrze, lecz o szeroko pojmowanej sztuce. W ciągu godzinnej audycji 3 gramy Redbada zagłębimy się w świat performatywny. Poznamy utalentowanych i przedsiębiorczych artystów. Moim pierwszym gościem będzie ten Stefano Terracino. Na audycję 3 gramy Redbada zapraszam w sobotę po 11:00. Redbad Klinstra Komarnicki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty widziałeś, jaki sobie Nowakowie mega telewizor kupili? Mega duży, mega fajny i na mega okazjach w Media Expert. Barbara, no to też sobie taki kupimy. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 58 cali. Teraz taniej o 600 zł. I tylko dzisiaj laptop gamingowy Acer, grafika GTX 1650 Ti. Teraz taniej o 700 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Expert. W prastarej puszczy poruszenie. Okazy duże i małe opuszczają swoje nory, pieczary i dziuple, by powitać dwa szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich.

Otrzymuję bardzo dużo maili, co mnie cieszy. Aha, żeby stało się zadość tutaj formalności. Zespół The Who, utwór Wolf Totem. Jeżeli państwu umknie któryś z utworów, można podpytać tutaj drogą mailową, ale również można zajrzeć na stronę radiowej Trójki, gdzie jest zakładka ostatnio grana i tam można sprawdzić, jaki to był utwór. W duchu negatywnym trochę pan Krzysztof, który tutaj się odnosi do tego, że niektóre utwory mają za mało gitar, tak w dużym skrócie, a trochę za dużo elektroniki. Ale panie Krzysztofie, no ten program na tym polega, że sprawdzamy, co jest popularne w różnych zakamarkach świata, w różnych zakątkach i tam właśnie zaglądamy i sprawdzamy zestawienia najbardziej popularnych utworów. Tak się czasem dzieje, że nie każdy utwór każdemu przypadnie do gustu. Na tym polega różnorodność tego programu i w mojej opinii jego największa siła właśnie. Także bardzo dziękuję, że mimo, że nie do końca pan tutaj zgadza się z niektórymi dziełami liryczno-muzycznymi prezentowanymi na antenie radiowej Trójki w tym programie, to jednak pan z nami został. Bardzo to doceniam i chylę czoła. 2 2 7 3, nasz numer telefonu, można śmiało korzystać. Teraz polski artysta, bardzo popularny w krajach Beneluxu. Zapraszam serdecznie na muzyczną podróż po progresywno-alternatywnych brzmieniach generowanych przez Polaka, przez Mariusza Dudę. Jego zespół Riverside to jest ten zespół, w którym panowie tworzą razem we czterech muzykę, ale pan Mariusz Duda założył swój solowy projekt, żeby trochę odbić w bardziej, ja wiem, czy mroczne, może nie mroczne, ale mniej przebojowe w cudzysłowie rejony, czyli to jest jego projekt solowy Lunatic Soul. Pan Duda, Lunatic Soul, oni wydali projekt, czy też pan Duda wydał ostatnio płytę nową, Through Shaded Woods. To jest utwór z tej właśnie płyty, bardzo popularny w krajach Beneluxu, jak właśnie wspomniałem. Prawie 6 minut, ale warto. Starving truth. przez zacienione lasy, Through Shaded Woods i Lunatic Soul. Teraz posłuchamy sobie utworu popularnego generalnie prawie wszędzie, dlatego że na które zestawienia nie wejdę, czy jest to Billboard, czy są to zestawienia w różnych krajach, to pojawia się tam pani Miley Cyrus, ale z utworem, ja wiem, że teraz bardzo wiele osób powie, Jezu, jak to Miley Cyrus w trójce, dlaczego tak? Szanowni Państwo, Miley Cyrus dysponuje genialnym głosem, dysponuje ogromnymi umiejętnościami muzycznymi i ogromnym talentem, który na początku swojej kariery został przez jej producentów i menadżerów ukierunkowany zdecydowanie, moim zdaniem, niewłaściwie, czyli na drogę popową. Natomiast utwór, o którym teraz mówimy, to jest zderzenie 40 lat rozwoju muzyki rozrywkowej, dlatego że w oryginale ten utwór był wykonywany przez panią Stevie Nicks. W roku 81 ten utwór wyszedł po raz pierwszy i wtedy został zaprezentowany i wtedy Stevie Nicks otrzymała za ten utwór nawet nagrodę Grammy za najlepsze żeńskie wykonanie. Po 40 latach w 2021 roku Miley Cyrus, ciężko powiedzieć, że nagrała razem ze Stevie Nicks ten utwór, bo jest to remix, ale z dołożonymi wokalami pani Miley Cyrus i zmieniony tytuł tego utworu z Edge of 17 na Edge of Midnight. Zatem teraz właśnie Miley Cyrus, Edge of Midnight w trójce. Proszę. Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. Lot of years went by with my hands tied up in your ropes. Forever and ever, no more. No more. The midnight sky is the road I'm taking. Ooh. To Miley Cyrus i Stevie Nicks za pomocą zaawansowanej technologii panie zagrały razem, chociaż nigdy się nie spotkały. Edge of Midnight, czyli cover utworu Edge of 17. Teraz, jeszcze mail od pana Marcina, który napisał: panie Łukaszu, muzyka świetna, lecz wybrać swój ulubiony to na razie ciężko. Zobaczymy w ostatniej godzinie. No, trwa ta ostatnia godzina, panie Marcinie. Zastanawiam się, czy ma pan już swojego faworyta, którego spokojnie można nazwać, że jest wybrany przez pana, że to jest właśnie ten utwór, który spełnia pana oczekiwania, standardy i pana i trafia w pana gust. Także czekam na decyzję, jest to bardzo ważne. Pojedźmy jeszcze na chwilę do Norwegii, gdzie cały czas zespół Jörn nie schodzi z notowań, z wysokich miejsc w tych notowaniach. Utwór Faith, Bloody Faith, prosto z Norwegii. Odwiedźmy jeszcze Skandynawię na chwilę. In the midst of the rising sun, a thousand warriors bled as one, for their honor, the kingdom come in paradise. Live and breathe amidst so real, written words and faded sheets, that we follow like flocks of sheep to the bitter end. Nothing learned, nothing gained, through the ages of being framed, kill our own in God's name. Are you feeling my rage? Throw me inside of your cage. It's time to turn the page. Will human race ever learn? Blind lead the blind through all centuries of time on the planet of AIDS. God versus God. Journey, Faith, Bloody Faith. Zaraz zobaczymy, co teraz dominuje w Stanach Zjednoczonych, jak chodzi o najbardziej popularne utwory, ale pan Marcin, który szuka swojego faworyta, udało się panu Marcinowi do nas dodzwonić pod numer 227-3. To od 19 słucham i jest ciężki wybór dzisiaj w ogóle. Nie wiem, co będzie następnego, ale chyba ta Miley Cyrus, ale to jeszcze zobaczymy. Ale jeszcze to chciałem powiedzieć, że kto nie słucha tego programu, niech żałuje. Naprawdę wielkie szaf. Pobano. Ile jeszcze? Pół godzinki. No to zobaczymy. Ale chyba Miley Cyrus będzie dzisiaj. Dziękuję. Bardzo dziękuję. 227-3. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na pewien paradoks. No, pan tutaj zwraca uwagę, że kto nie słucha tego programu, to niech żałuje. Problem jest taki, że jak ktoś nie słucha tego programu, to też tego nie usłyszał, co pan powiedział. Ale bardzo mi miło, także dobrze. Tego się trzymajmy. Kto nie słucha, niech żałuje. Stany Zjednoczone teraz w naszym dzisiejszym zestawieniu. Utwór Bang w wykonaniu IJR, AJR. 32 miliony odsłon na YouTube w bardzo krótkim czasie, a to jest trio indie popowe założone przez trzech braci. I teraz rozwikłanie zagadki, dlaczego się nazywają AJR. Dlatego, że to są pierwsze litery ich imion: Adam, Jack i Ryan. Panowie nagrali utwór o dorosłości i zamkniętym w niej naszym dzieciństwie. Jesteśmy już dorośli, ale ciągle tkwi w nas dziecko. 8 miejsce na liście Top Billboard Setka, czyli Top Billboard 100. Polecam serdecznie tu również teledysk do tego utworu, bo jest wykonany w wyjątkowej, bardzo pracochłonnej technice. Kto zobaczy, będzie wiedział, ja nie będę więcej zdradzał na antenie. Zostawię te smaczki Państwu. AJR Bang w Trójce. I get up, I get down, and I'm jumping around. And the rumpus and rug is so comfortable now. Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to grow. So I got an apartment across from the park. Cooking wine in my fridge, still I'm not feeling right. Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to go. Here we go. So put your best face on, everybody pretend you know this song. Everybody come hang, let's go out. Feel like I'm gonna puke, cause my taxes are due. Do my password begin with a one or a two? Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to grow. Metronome. Man, I'm up to something. Ooty-la-dee-do, thank you all for coming. I hope you like the show, cause it's on a budget. So ooty-la-dee-do, yeah, come on, here we go, yeah, come on. Here we go. So put your best face on, everybody pretend you know this song. Everybody come hang, let's go out. Your best face on, everybody pretend you know this song. Everybody come hang, let's go out with a bang. Here we go. AJR i Bang to Stany Zjednoczone i tamtejsze notowania, dokładnie 8 miejsce zestawienia Billboard 100. Przypomina mi się teraz, nie bez powodu, taka scena z serialu Alternatywy 4, kiedy to towarzysz Winnicki zawołał do siebie, poprosił do siebie towarzysza, no nie towarzysza, obywatela Anioła i mu tłumaczył, że musi wyjechać na placówkę dyplomatyczną do takiego kraju na H. I to był kraj na H, a pan Stanisław Anioł mówi na H, no to musi być Ohio. Ale się okazało, że nie chodzi o Ohio. Okazało się, że towarzysza Winnickiego wysłano na placówkę dyplomatyczną do Hondurasu. I właśnie my też teraz się udamy do Hondurasu. Utwór Vida de Rico i wokalista Camilo to jest kolumbijski piosenkarz znany ze swoich romantycznych tekstów i tenorowego głosu. To jest 2007 rok, kiedy wygrał Factor XS, talent show po prostu tamtejszy. Zatem w Hondurasie bardzo popularny jest ten oto utwór, posłuchajmy. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, Entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón, medio se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscina, si Diosito quiere. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa'l aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, tuyo. Jesteśmy w Hondurasie muzycznie i duchem. Tam takie klimaty panują, że jest pozytywnie. Mają mniej zmartwień, a to paradoksalnie wynika z tego, że mają dużo słońca. Kazik już dawno temu śpiewał, że Polacy są tak agresywni, a to dlatego, że nie ma słońca nieomal przez 7 miesięcy w roku, a lato bywa niegorące. W Hondurasie tego problemu nie ma, stąd radość taka właśnie również emanuje z muzyki tam prezentowanej. Zostajemy jeszcze w Hondurasie, w którym to na zestawieniach najbardziej, najczęściej słuchanych utworów jest również Aki Abajo, utwór Christiana Nodala. 103 miliony odsłon na YouTube. Oprócz tego zestawienia tamtejszych rozgłośni radiowych również opanowane są przez to właśnie dzieło. Proszę bardzo. Nadie sabe la verdad, la gente opina desde su posición. De afuera es diferente, vieran qué feo se siente el andar sufriendo por un mal de amor. Aquí abajo donde estamos los decepcionados, llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario. Así estoy yo. Y cómo no, si se me fue mi amor. Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones. Los días se te gastan dedicándole canciones. Con alcohol, pero mucho alcohol. Aquí abajo no, si sufre un si se me fue mi amor. Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones. Los días se te gastan dedicándole canciones con alcohol, pero mucho alcohol. Aquí abajo no si sufre un Honduras zostawiamy za sobą. Tutaj zdecydowanie dominującym instrumentem była harmonia, na którą mój dziadek mówił, że to organy wiszące marszczone. Zatem to zostawiamy za sobą. Ja też mam trochę wrażenie, że solówki w tych utworach z Hondurasu były grane na instrumencie przypominającym konewkę. Ale takie prawidła rządzą najwyraźniej muzyką z Hondurasu. Sprawdzałem, co jest popularne na Węgrzech i okazało się, że na Węgrzech obecnie na notowaniach bardzo te notowania szturmuje utwór, który tydzień temu prezentowałem jako coś popularnego w Izraelu. Chodzi o utwór Hayloft w wykonaniu zespołu Mother Mother. Zatem tydzień temu to było popularne w Izraelu. Nie ma śladu w Izraelu na notowaniach po tym utworze, ale pojawił się na Węgrzech. No to trzeba o tym wspomnieć. Mother, Mother, Hayloft. To Węgry, zostajemy na Węgrzech, teraz będzie trochę mocniej, albowiem zespół w AWS, to niepotrzebne skojarzenia, oni tam nie mają takiego AWS-u, co my mieliśmy, to jest po prostu zespół. Wisztarniar to tytuł tego utworu, węgierski zespół założony w 2006 roku i teraz uwaga, to co oni grają to jest pogranicze rocka, metalu alternatywnego i post-hardcore'u. To tylko moje entrée, a panowie, mam nadzieję, z węgierskich notowań z najlepszych utworów obronią się sami. bardzo zacna porcja gruzu z Węgier, zespół AWS i utwór Wisztar Niar. Na koniec mam dla Państwa filipińskiego rapera i producenta muzycznego iDressa, który zagra nam utwór popularny w Danii i w Indiach, co ciekawe. Utwór zatytułowany Jealous i z tym utworem Państwa za moment zostawię. I zostawię Państwa z radiową trójką. Za chwilę Marek Wiernik, redaktor Marek Wiernik i jego wspaniały program Rocka Klasyka według Wiernika. Wydaje mi się, że nazwa tłumaczy wszystko, czego można spodziewać się po godzinie 22 na antenie radiowej trójki. Łukasz Ciechański, dziękuję Państwu za dzisiaj. To zaszczyt po raz kolejny być z Państwem. To zaszczyt móc przygotować te 30 kilka utworów, które prezentujemy w każdy piątek między godziną 19 a 22. Do usłyszenia na antenie radiowej trójki w poniedziałek. Będę o 6 rano oczywiście w porannym programie Pora na Trójkę. Za dwie godziny. O północy, no tam z małym hakiem dwie godziny, będę miał oficjalnie 36 lat i połowę z tego czasu spędziłem przed mikrofonem radiowym i pozostaje mi życzyć sobie, żeby dalej tak to trwało i podziękować Państwu za ten cały czas, kiedy możemy się spotykać na antenie za pomocą fal radiowych. Wydaje mi się, że nie można mieć fajniejszej pracy niż to, co ja robię, zatem bardzo jeszcze raz Państwu dziękuję za tworzenie i współtworzenie również tego programu razem ze mną. Jeżeli mają Państwo pomysły, jak tutaj dołożyć jeszcze trochę ognia do tego wszystkiego, zachęcam do kontaktu łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Za moment o godzinie 22 serwis trójki, a później obiecany Marek Wiernik i Rocka Klasyka według Wiernika. Nic się nie zmienia. Za tydzień oczywiście również cztery strony dźwięku wrócą o tej samej porze. Tymczasem idę, szanowni Państwo, być starym. Takie miałem zawsze wrażenie, że ktoś ma prawie cztery dychy, to jest stary. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Wszyscy razem w Media Expert.